Вы слухаете программу «Три песни про свободу». Подороже свет музычного супротиву неформатной и неозвучной музыки. Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating, but you tell me. Джинсовые 60-е зарабили с поп-музыки пляцовку для социальных дискуссий. Миллионными накладами разыходились протест зонги про Вьетнам, расизм и громадянские правы. За орками рабились нечаканные особы и невыгодные песни, такие як «Eye of Destruction» у центре вибуху. Нікому невідомий співак Барри Магуайр літнім ранком 65-го году зробив запис, навіть не ведаючи слову. І он співав з паперки, час от часу мурмитав, коли не мог прочитати радки. Усі лічили, що гэта пробний запис. Але праз пару дзён мясцовое радіо кинуло його у народ. І народ пачув. Пара сенаторів не вирішить справи. На марші виходять навіть кулігави. Сусвіт заваратів, открий свої вочі. Мов серце вибуху, хочеш, не хочеш. So mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. Радіостанції відмовлялися крутити «Eye of Destruction» як підтримку ворогів нації. Запис трапив у чорний список BBC як несприяльний для замовляльних програм, але про кризу надію заспівали по усім світі, від Адріана Челентана до британських фриків з Psyche TV. Тому що часи міняються, а апокаліпсис застається. Твой ворог за плотом, сябры за бугром, вяртаешся з космосу ў звыклы дурдом. Няўжо ты не бачыш? Адкрый свае вочы. Мы ў сэрцы выбуху. Хочаш, не хочаш. Вы слухаеце праграму «Тры песні пра свабоду». З вамі Максім Жбанков. Каляровыя дзівакі з гурту Pink Floyd пачыналі як майстры псіхадэлічных краявідаў, а скончылі як малодшыя калегі Джорджа Оруэлла. Лепшыя запісы Флойдаў паўсталі на мяжы 70-х і 80-х. Гэта былі канцэптуальныя альбомы пра чалавечую самоту і паталогіі грамадства. Найбольш важкім застаўся праект The Wall – «Сцяна», а найбольшы рэзананс атрымаў Another Brick in the Wall – «Чарговая цагліна ў сценку». К чорту гэтую адукацыю, не патрэбна больш кантролю, досыць вашага сарказму, дайце дзеткам болей волі. Ясна справа, адукацыйнай рэвалюцыі з гэтага не адбылося, але ж праблему Флойды агучылі. І ведаеце, калі я бачу на вуліцах беларускіх дзетак в чырвона-зялёных камізэльках з чырвона-зялёнымі гальштукамі, мне шкада, што іх бацькі дрэнна слухалі Pink Floyd. Бо хлопцы ведалі, што кажуць. Выкладчык выдатна працуе над намі, гатуе цагліну ў агульную сценку, а мені патрэбны абдымкі вар'ятаў і не супакоіць танныя лекі. В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. Калі рок-н-рол є запрашэннем вітаць свабоду, тады блюз прапаноўваў згадаць пра яе наступствы. Польскі гурт «Брэйкаўт» рабіў на пачатку 70-х самыя вытанчаныя блюзы ў камуністычным свеце. Праз простыя словы ды гітарныя сола лідар бэнду Тадэуш Налепа размаўляў з мясцовымі нон-канфармістамі. І атрымлівалася, як трэба. Быў я малым, і вучы мяне бацька, слухай свайго сэрца, сынок. А пазней казаў, што найважнейшае – грошы. Віхар вее, віхар слабе дрэва ламе. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Слухай, стары «Брэйкаўт», ты разумееш, чаму ў нас змагаюцца з музыкамі? Бо шчырыя спевы не здольныя змяніць свет, але яны могуць навучыць ставіцца да яго інакш і растлумачыць, што зусім не абавязкова далучацца да дзяржаўнага энтузіязму. Вецер валіць слабыя дрэвы, а з моцнымі нічога не робіць. Варта проста моцным быць, і хай будзе, што будзе. Слухали «Три песні про свободу». У студії працював Максим Шпанков. Дякую і до зустрічі на хвалях Радіо Свобода.